Elém a lélek, most már szállni jár. Mióta tegnap itt voltál? Elszakít a reggel. A kávét lassan kortyolom. Végre van mit újra gondolnom. Megy, megy, megy a meló ezerrel. Ma nincs más dolgom, annyi csak, hogy estig kibírjam máshova. Ebéd a szünet, de sok a tünet. Sikít a vegyület, a véredényeim mosatlanok nélkület. A garbód jó, hogy itt marad. Belepújok és csak hordozlak. Újjonganak az ujjak érte, ha végre-végre hozzád érnek. Ma úgy vagyok, hogy jól vagyok, és messze vinnélek. Hogy ne legyek már nélküled, én zsebre temélek. Nyarolni ment a bábad is, maradni nem képes. De jól esik a látszat is, hogy élni mégis érdemes. Semmit sem értek, csak összenéztek. Nagyokat érzek, és újra értek. Több szívből nézek, ez jó kis végzet. A mai másnap, másnap, ne mondjuk másnak el. Kicsit kínos a 6 tonna érzelem. Na de kit érdekel, hát engem nem. Kis körút, nagy körút, nem tud ilyen nagy körút. Úgy vonulok, mint kép, ma nyerte meg a háborút. Kérdésázza a villamos. Hé, miért nem vagy elem az ágyban most? De ne rád, ne parád, ne parád, ne átkodj. Ha szabad a köldököd, öldököl a libido. A birli-birli bitangolok, leelőzöm magam. Emlegetlek, elvtelen a szavam, amit túlteng. Nem, elvetemültem személyemben, ahogy sohasem. Valaki mondja meg, mi a fenének. Ölelem a facsemetéket, lelkesen a tereken. Én ki vagyok gyurva, mint férfi jellem. De nincs oltásom ilyen ellen. Ma úgy vagyok, hogy jól vagyok, és messze vinnélek. Hogy ne legyek már nélküled, én zsebre tennélek. Nyarolni ment a bánat is, maradni nem képes. De jól esik a látszat is, hogy élni mégis érdemes. Semmit sem értek, csak összenéztek. Nagyokat érzek, és újra értek. Több szívből vérzek, ez jó kis végzet. Minden nap másnap, másnap, ne másold át. Ma úgy vagyok, hogy jól vagyok, és messze vinnélek. Hogy ne legyek már nélküled, én zsebre temélek. Nyarolni ment a bánat is, maradni nem képes. De jól esik a látszat is, hogy élni mégis érdemes. Ma úgy vagyok, hogy jól vagyok, és messze vinnélek. Hogy ne legyek már nélküled, én zsebre temélek. Nyarolni ment a bánat is, maradni nem képes. De jól esik a látszat is, hogy élni mégis érdemes. Ma úgy vagyok, hogy jól vagyok, és messze vinnélek. Hogy ne legyek már nélküled, én zsebre temélek.